بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكنديرينا كتاب شتو تهذيب شرع عقيدة أهل السنة والجماعة. توغت كم لانغو الإيمان بنعيم القبر وعذابه. Kuamini kuna neema ya kaburi na adhabu, mbali na fitatul qabr, kile kichengee tofauti. Maana fitatul qabr, kama wanasema maulama, sualul malakain, ni malaika wawili kuuliza maswali, munkar na nakir. Hawa ndio uliza watu maswali, kama ilivyokuja katika riwaya, aswadan azraqan, wao wenyewe ni weusi alafu macho yao yako ya blue. Sasa watu wanaadhibiwa ndani ya makaburi. Kasema kwa mtu akifa ati unapumzika. Kuna kupumzika. Imani katika watu wa khairi ama katika watu wa shari. Asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa nu'minu bi na'imil qabri lil mu'minin. Tunaamini kuwa kuna neema ya kaburi kwa waumini. Waumini watapata neema ndani ya kaburi zao. Wa ithbatu na'imil qabri lil mu'minin min aqidati ahli sunnati wal jamaa, na kuthibitisha kuwa waumini wataneemeka ndani ya makaburi. Hii ni katika aqida na imani ya salafu salih ahli sunnati wal jamaa, kinyume na hao makhawarij wale mu'tazila. Maana hawa hizbu tahrir katika makhawarij pia, sahawa pinga. Wa daliluhu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. سمع الذين ولأمباو تتوفاهم الملائكة طيبين. يعني ولأمباو ملائكة وتوكوجة كواو حال يكون وزوري. طيبين في العقيدة، طيبين في العمل. نوزوري كتكيمان زاو، وزوري كتكماتن وياو. نآية هي يتفوى ميشا tusome aqida kwa wingi, tusome. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifundisha aqida kwa wingi sana, lakini leo baadhi ya walinganizi hawataki, wasema nikifundisha tauhidi nitatenganisha watu. Kwa mwanadai miaka yote, ana miaka zaidi ya 50, hakuna hata siku moja sasa tauhidi, aogopa. Hivi ndio hali halisi tunavyoona walinganizi wengi, ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kwa Makka, baada ya kupewa utume hakuamrishwa jambo lingine isipokuwa ni tauhid. Miaka 10 watu hawaswali Makka, miaka 10 mpaka mtume alipokuwa mwaka 50, ndio baadaye akapewa safari ya kwenda Isra wal Mi'raj. Aliporudi akarudi na swala. Sasa kumbuka, miaka 10 watu wafundisha tauhid nini na ushirikina, ili watu kujikambali. Lakini leo msikiti kwa makubwa, imamu wa msikiti ana miaka zaidi ya 100 hafundishi. Kila siku talaka, nikah, riba. Hila lizungumzi ambao hili muhimu zaidi. Kwa sababu alhamdulillah mtu yeweza kaswali, akafunga, akatoa zaka, akafanya wema wote, lakini akawa ni mshirikina, ikawa hala lolote. Sasa aqida ni muhimu sana. Ndio na maulama wakaika wazi jambo kama hili. Tauhid ni jambo la muhimu. Sasa mtu yote ambaye, dai yote ambaye anaikimbia hili jambo, basi dawa yake itaanguka siku katika siku. Ule wingi wa watu wanaohudhuria, wanahudhuria kwa sababu hataji mambo yao. Lakini akianza kuzungumza leo, tuanza kufundisha kitabu tauhid hapa, watu watamkimbia. Takimbia na watu. Na yakulun hala tawafihi, wanasema wakati unapotolewa roho zao wanapokufa, salamun alaykum an udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salamun alaykum, yani amani iwe juu yenu, ingieni katika pepo kwa yale mliokoa kwa sababu ya yale mlikuwa mkiyatenda. Ay fi dhalika al-yawm, katika siku kama ile. Fa idha qala qa'ilun, pindi atakaposema mwenye kusema yushkilu alayya hadha, inatutatiza kwetu sisi hii. Fa innal mayta yudfan fil ardi, maiti anazikwa katika ardhi. Fa kaifa taqulu al malaika udkhul janna, vipi malaika watawaambia kuwa ingieni peponi? Naqulu, tunasema innahu kathabata fil hadithi sahih annahu yuftahu lahu babun ila al janna, imekuja katika hadithi sahihi kuwa yule atakayekufa ikiwa ni muumini atafunguliwa mlango katika milango ya peponi. Fayatihi mirawahiha wa na'imiha ma tuqirru bihi ainuhu, itakuja katika ile hewa yake na neema zake na harufu yake nzuri, kile ambacho chenye kutuliza macho yake. Wa qawluhu, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema udkhulul janna bima kuntum ta'malun, alba'u huna lisababiyya, yani bisababi al-amal. Hapa ambaye ingieni peponi kwa sababu ya yale mko mkiyatenda. Alba' ilikuja hapa makusudi yake nini? Lisababiyya, yani bisababi al-amal, kwa sababu ya yale matendo. Sasa hivi ndio ilivyo, yule wa kwanza atakapoulizwa man rabbuk ma dinuk man nabiyuk, akijibisha kila kitu ataambia sisi kwa twajua utajibisha hivi, alafu kaburi lake litapanuliwa, alafu ataonyeshwa pepo, neema ataziona nyingi, atasema ya rabbi aqimi saa, pale pale ye Allah kisimamishe kiyama kwa ile khaira ameiona. Unaona hii ni hivi, Yesu kwa kiyama itakuwa vipi? Na yule muovu naye akiadhibiwa, akishindwa kujibisha pale, basi ataadhibiwa, alafu atabanwa mbavu zake, yani atabanwa ile ardhi itambana kisawasawa, mpaka takhtalifu adlauhu, mpaka zile mbavu zake zitapishana, za kulia zitakuja kushoto, na huko atafunguliwa katika moto wa Jahannam, utakuja ile joto lake, atapata tabu, atasema ewe Allah usikisimamishe kiyama, kwa sababu hali ni hii. Je, kiyama itakuwa vipi? Sandani ya kaburi watu wananeemeka mwili wao na roho zao, hata kama tutakapofufua tuona mifupa, lakini tuamini. Walba'u fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, nabaa katika kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, asema lan yadkhula al-jannata ahadun bi'amalihi. Hapa tumeona Allah asema malaika ataambia ingieni katika pepo kwa sababu ya yale mko mkiyatenda katika matendo yenu. Na hapa mtume sallallahu alayhi wasallam asema haingii mtu yoyote peponi kwa matendo yake. Vipi sasa hapa? Asema alba'u huna lilmu'awadha. Ba'ina huna imekuja mu'awad ya iwad ya badala. Asema fala yumkinu li ahadin an yadkhula aljannata iwadan an 'amalihi. Haiwezekani kwa mtu yoyote kuingia peponi, yani kwa matendo yake. Walakin yadkhul janna bisabi amalihi, kwa sababu eleka, sio ni sababu. Sheikh asema walfarku dhahirun, tofauti iko wazi. Falau arada Allahu ta'ala al-iwad, Allah subhanahu wa ta'ala lau angetaka iwad ya badali, wallahu latasakharna hasaratan muakkada. Yani hii hapa Shekhe hafidhahullahu ta'ala asema, yani watu hawataingia peponi. Kwa nini? Kwa matendo yao, licha kuwa matendo yapo, lakini si sababu yale matendo. Yani si mtu akajiona kwa matendo yangu haya ndio atakayeniingiza pepo. Ya Allah ni ghali, lakini lazima tufanye matendo. Tutaingia peponi kwa nini? Kwa rehma ya Allah. Hata mtume akasema hata mimi pia vile vile siwezi kuingia kwa matendo yangu, isipokuwa nini? Isipokuwa ni Allah atakaponifunika na rehma zake. Wale masahaba akasema basi ni hivyo, kuna haja gani kufanya matendo mema au kuna haja gani kufanya matendo? Mtume sala sala akasema i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqta lah, au kama qala sala sala, fanyeni matendo, kila mtu atasahilishwa kwa kile ambacho alichoumbiwa nacho. Sa matendo mtu atafanya, lakini sasa haya matendo haya, pepo ya Allah ni nzito, kwa ghali, ni rehema yake. So ukiangalia matendo tunayofanya haya yenyewe, ulinganisha na pepo si mchezo. Ma ukijiangalia sisi na malaika ni tofauti sana, au ukiangalia maswahaba waliopita, watu wakifanya ibada si mchezo. Leo ibada kidogo watu wanakuwa wavivu, wataka kuswali. Watu siku hizi kuna baadhi ya Waislamu wataka kuswali, aswali kabisa, kina mama kina baba watu waswali, angalia mipira, angalia vipindi, lakini yotoka nje fanya mazoezi. Lakini swala haingi msikitini, wako utaona asubuhi ile baada ya darasa utawapata watu wafanya mazoezi. Wajua niambia daktari bana, lazima mwili wangu niweke sawa sawa, kwa sababu kuna maradhi maradhi, kuna sukari, sijui kuna TB. Sasa lazima afanye mazoezi yani, lakini mazoezi makubwa zaidi ya swala, ambayo ni mazoezi muhimu sana. Hii swala hii ina mazoezi muhimu sana. Mtu anaweza kadharau sijui anainama, lakini hii ina dawa kubwa sana. Na siku ya kiyama ndio itakwenda kuonekaniwa. Siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataamrisha watu wamsujudie. Sasa hapo kuna kazi. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Siku hiyo watu wataambia nisujudieni sasa. Waza kwa makundi mawili. Kundi la kwanza litasujudu. Wale walikuwa wakiswali kwa ajili ya Allah wataweza kusujudu. Ama wale ambao walikuwa kufanya mazoezi hao watashindwa. Yaani mtu akijaribu hivi haizi kwenda, amesimama hivi. Yaani yuko straight hivi. Haizi kupinda. Huwezi kwenda acute wala obtuse angle. Huwezi. Sasa jambo la kusikitisha sana. Vipi Muislamu analala yani miaka 50 na watu wanaishi karibu na msikiti, na watu wasikia adhana, watu watokei msikitini, hawaji. Lakini mtu yu arauke yenda kazini, arudi saa 9, akifika saa 9 aswali nyumbani kama Fatima au Maryam, kiadhiniwa aswali nyumbani alasiri, magharibi, ishai. Na kuna wengine ikifika hiyo wakati wa magharibi, kuna vipindi vile sio vya Kimexico au vile vya ki Filipino vile, watu wakitu waangalia. Na yuasikia nasibu yuadhini kule. Mtu yuasikia. Mtu yuangalia kabisa kipindi. Sivi kwa vipindi mwavijua nyingi. Love story sahi. Vipindi hivi. Ha? Sijui dinoso, sijui kama nini. Wana vijua vile. Lakini kwa kutoka huko, Mexico huko. Watu wavipenda, watu wavishangilia, watu waangalia kabisa. Na ofu zaidi mtoto, mtoto ndo mweleza mamake, unajua hapa anasema hivi, anasema hivi, hebu njoo hapa nielezee hapa sema nini. Wale wasikizi wanaangalia, lakini hata hana habari. Sifanye mambo hayo. Na wengine wanaswali wakati wanaotaka wao, wengine wanakuja msikitini lakini anaswali kila siku anakosa jamaa wako wao, hasa hasa wakati wa alasiri. Utawapata watu kila siku yaswali saa 11 na nusu, saa 12 kasrobo. Mtu yu asikia adhana na hayuko mashughuli, asikia adhana tu, lakini yuko maskani atulia mpaka anavyotaka yeye. Maulama asema huyu swala yake ikubaliwe, yaani mtu yeye jaswali anavyotaka yeye, huyu swala yake haikubaliwe, kwa sababu ameiswali swala kwa kudharau mpaka ule muda anaojisikia yeye ndo nakuja. Sani kusema la kweli, yani tujitahidini sana, hasa hasa swala. Tumelizungumza swala hii. Swala kitu muhimu sana, watu hawaswali. Na mtu akiingia msikitini labda yu swali, aswali kwa ajili ya Allah, aswali kwa ajili ya shetani, aswali mimi na ruhani, huu ruhani wangu ndio ananiamrisha niswali. Wako watu hao, hao washirikina. Sasa tena mtu yajifakhirisha mbele za watu, ruhani wangu bwana mzuri sana, nikianza kufanya maasi watu wananisumbua. Sasa sifanye maasi. Sasa yuacha maasi si kwa ajili ya Allah. Kwa ajili ya nani? Yule ruhani. Iblis ana njia nyingi sana za kumpoteza mtu. Hata ndani ya ibada mtu ampoteza. Hapa hapa ndani ya ibada. Hasa hasa walinganizi pia wanaingia katika mtihani huo. Allah tuhifadhi, lakini mtihani. Walinganizi mtu kawa yataka wingi wa watu. Akiona darasa kuna kama hivi haji, atoa udhu. Lakini akipata msikiti umejaa mpaka kule nje, ndio yaje. Allahu musta'an. Sasa tujitahidini katika kufanya matendo mazuri. Na hapa asema lau ingekuwa imekusudiwa ni iwadh badala, basi tungehasirika hasara ya muakkad, muakkada ya kupotezwa. Wala kuingia kwa badala ya matendo si mchezo. Lakini bisababi alhamdulillah hapa ndio tusahali. Sasa hakuna taarud. Wanu'minu, na vile vile tunaamini, bi'adhabi al-qadri lidh-dhalimin al-kafirin, tunaamini kuwa kuna adhabu ya kaburi kwa hawa makafiri, madhalimu. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu al-an'am, walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamarat al-maut, na lau utakapowaona hawa makafiri, yani katika sakaratul maut zikitolewa roho zao, wal malaikatu basitu aidihim, na malaika wamekunjua mikono yao, akhriju anfusakum, wanawaambia toeni nafsi zenu, alyawma tujizawna adhab al-hun, leo mtalipwa adhabu yenye kutweza, bima kuntum takuluna ala Allahi ghair alhaq, kwa yale ambayo, kwa sababu ya yale ambayo mlikuwa mkizungumza kwa Allah pasi na haq, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, na vile vile mlikuwa katika aya za Allah mwazifanyia istizai, mwazifanyia kibri. Adh-dhalimun almuradu bihim alkafirun, madhalimu kusudia hapa ni makafiri. Kwa nini? Wadhalika liqawli llahi ta'ala, na hilo ni kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walkafiruna humu dhalimun, na makafiri ndiyo madhalimu. Asema falhamdulillahi alladhi qala, tunamshukuru Allah aliyosema hivyo, walkafiruna humu dhalimun, amesema hivyo, makafiri ni madhalimu. Walam yakul, hakusema wadhalimuna humul kafirun, kwa sababu Waislamu pia wanaingia katika dhulma, lakini akatangulia nini? Makafiri. Asema fi ghamarat almaut, ay fi sakarat allati taghmuruhum, yani katika ile sakarat almaut, yani kilevi, yani mtu akitolea roho uzimia pale. Asema yani lau tara haula, lau utaona hawa, raaita amran ajiba, utaona jambo la kushangaza na la kustaajabisha. Fajawabu lau mahdhuf, jawabu ya lau hapa imeondolewa, yani la yadhhab adh-dhahib kulla madhhabin fi taqdirihi, yani ataenda mwenye kwenda katika ile madhhabu yake katika kukadiria kwake. Yani unishawazi kwa hali maana atakapoona kuwa wanatolewa roho. Wal malaika ay al malaikatu alladhina nazalu liqabdi arwahil kafirin, malaika ambao wenye kushuka, liqabdi arwahil kafirin, kwa kuchukua roho za makafiri. Basitu aidihim ay maduha, yani wenye kunyoosha mikono yao. Akhriju anfusakum, toeni nafsi zenu, atawaambia zitoeni nafsi zenu. Subhanallah, asema mtakasika Allah, hadha yadullu ala annahum shahihun jiddan binufusihim, hiyo ni shawazi kuwa hawa walikuwa na ubakhili mkubwa sana na nafsi zao, kuna ubakhili mkubwa na nafsi zao. Wala yuwadduna an takhruja nufusuhum, wala hawataki, wala hawapendi kutoka kwa nafsi zao. Liannahum waliyadhu billahi, kwa sababu hawa watu Allah tuhifadhi na watu kama hawa. Yani yubasharuna bighadhabin min Allah, hawa wamebashiriwa kwa ghadhabu ya Allah, makasiriko ya Allah, wa iqabi min Allah, na adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. fatafarraqu fil jasadi haraban, watakuwa ili nafsi yake ni yenye au roho yake ni yenye kufarikiana katika mwili wake kwa kuwa na hofu na kukimbia, mimma undhirat bihi, kwa yale ambayo walionywa kwayo. Fatakul malaika, malaika watasema akhriju anfusakum, bima ay atuna iyaha, tupatieni sisi, zitoeni nafsi zenu. Ama muumini ikija ile yeye nakubali pale pale, kwa sababu ashajua kule anakokwenda alhamdulillah ni kuzuri, lakini sasa yule muovu hataki, hataki kuitoa. Watasawar hadha al-amr, hebu chukua taswira, chukua picha ili jambo. Wakaanna haulai la yuriduna, kuwa hawa hawataki, an yu'tu anfusahum lilmalaika, hawataki nafsi zao kuwapa nani? Malaika. Al-yawma ay yawma ta'ti al-malaika, siku ambayo atakokuja malaika, liqabdi arwahi haulai, kwa kuchukua roho za hawa. Tujizauna adhab al-hun, watalipwa adhabu yenye kuteza, ay adhab al-dhulm, adhabu yenye kumdhalilisha. Bima kuntum takuluna ala Allahi ghayra al-haq, kwa sababu ya yale ambayo mulikuwa mkizungumza kwa Allah pasi na haq. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, na mulikuwa katika aya za Allah mwazifanyia kibri. Sasa hapa tupata faida ya kuwa lazima mtu afuate haq, mahma shiita am abaita, akubali akatae, akubali haq. Usiangalie watu, ah, mbona mzee fulani bana, ah, si wasalamu mzee fulani. Wewe angalie haki, usiangalie watu. Tatizo la Waislamu wengi, watu waangalia, ah, mbona mtu fulani, mbona mtu fulani haendi. Sasa kama ndio dalili, ndio ile ambayo aliosema kwa yuko katika kabila la Ghazia, asema mimi niko na kabila langu la Ghazia, wakiongoka naongoka na wao, wakipotea na mimi napotea. Si hivi, mtu asiwe hivyo. Kwa mimi ati kabila langu, kabila langu likiongoka ndo naunguka na wao, na wakipotea. Tusiwe kama mfano wa bendera. Bendera ndo ilivyo, upepo ukipiga east yapiga east, west west, south south, north north, haina upinzani. Hasiwe hivyo. Wa haula yujizawuna adhaba alhun lisababaini, hawa watalipwa adhabu yenye kuteza na kudhalilisha kwa sababu mbili. Awalan, sababu ya kwanza, alkadhib ala Allahi ta'ala, kwa sababu wao wamezungumza uongo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu kitu kijui, tulia, nyamaza. Mtume sala salam asemaje, min husni islami almar tarkuhu ma la ya'ni, katika uzuri wa mtu ni kuacha kitu ambacho hakijui. Wewe ukijui kiache. Saudia bana kadha, kuna Amerika huko kule wanalinda Al-Kaaba, uliona wapi wewe? Tuangalia YouTube ile mambo ya uongo, Donald Trump ile ati anaonekana pale, sizionyeshwa katika YouTube ile. Ati yuko mbele mihrabu ati yasalishi kwa hivyo. Pija makaunda yake yale na masuti yake. Alafu ati Malik Salman hafidhallah na wengine watu kwa nyuma tu. Alafu sasa mtu atoa dalili. Sababu gani? Angalia Uislamu gani? Makafiri wawapisha, ushayaona. Na sasa hii Saudia yazungumzwa sana kwa sababu nini? Kwa sababu vile vita vilivyotokea baina ya Saudia na Al-Yaman, na vile ni vita vya kidini, si kisiasa. Sasa wasiokuwa wasioelewa haya mambo wanaona kuwa kuna siasa, kuna siasa pale. Pale ni masala ya sunna na ushia na urafidha. Hiyo ndio hali halisi. Ikiwa wataki kusikia, watasikia leo basi. Paka imefikia wakati wa Iran hawendi haji, wakazuidiwa seni haji, na ni ukheri. Kafiri wakubwa wale, kafiri wale. Sasa nyinyi mtengeneza haji yenu, mtengeneza Al-Kaaba yenu, mataka nini? Sio watengeneza wao Al-Kaaba, alafu yani opposite yake hapa kuna swimming pool. iko Iran, utaiona tu kingi katika YouTube utaiona. Wameiga vile vile, copy paste vile vile tu. Wameiga huko huko tu. Sasa hawa wakatia fitna yeye na yule kiongozi wao yule, mwenye kuwapamba pamba huyo Kardhawi, Sufi Kardhawi, wakapitisha kuwa watu wasende haji. Waislamu kwa teori mwingi wasende haji, labda maikhwan wenzenu huko, kama ikhwani hao ndio shauri zao, lakini Uislamu ataenda. Watu wasili haji kwa sababu kinda haji mtawapatia pesa Saudia, na mimi wakipatia pesa Saudia, pesa zile wanaoua Waislamu. Ona sasa watakushindana, hiyo ni ibada ya Allah bwana. Soko wapata mtu ikitaja Saudia mtu amekasirika, makafiri wale, kwa nini wana wanavua watu pale? Masala ya kidini, wale mahuthi wale mashia wale wanahamu kuishika Saudia, na lengo lao nini? Waondoe mambo ya tauhidi pale, waeneze mambo ya ushirikina. Lakini watu hawaelewi kwa mpata mtu anasimama katika maredio na kuzungumza, au sehemu yote mtu anazungumza anasema bana waume, bana Irani waume. Nani anasema waume? Wale ndio dola ya Kiislamu, Kiislamu kwa wao. Mtu ajizungumza sema Khomeini ndio alileta mwamko wa Kiislamu. Khomeini laanahu Allah, mtu alileta uchafu mwingi sana, anaosema kuwa mtoto mdogo yule, mchanga yule, pia waweza kufanya naye muta wa kisichana. Ni mtu alizungumza naye, kufuru ngapi alizofanya? Kisa wa Uislamu ndio hivyo, tatizo wa Uislamu kutosoma ndio hayo. Sasa ikiwa mtu anataka kusoma, haya mwache tu, ataenda tu, lakini lazima tuwabainishie watu kuwa hawa Mairani wale kule mashia si Waislamu, ni makafiri, na sasa hii wao ndio wenye kumiliki hivyo vyombo vya habari, ni wao sasa ndio wanaandika maneno mengi ya uongo tu, tupa tu BBC siyo, CNN kule siyo, Al Jazeera ndio chama chao kikubwa hichi, watu wazungumza tu, wazungumza tu. Sasa kisasa Muislamu halisi tarkuhu ma la yani, asijiingize muda wake. Kuna wengine wasema bana ile uniform ya Saudi ile, kuna pale ndani pale kuna dajali, wanajicho ile jamaa tafuta naambie mbona una uche aonesha hata wanajicho ile, jicho ni saini ya nani? Masihi dajali. Sasa wao, lakini Masihi dajali si jicho moja, mtume anasema macho mawili alafu moja nchongo, mbona liko moja pale? Yeye kwa mawili sasa tujikubaliana na rai yako, alafu akwambia sasa atoa ushahidi gani? Asiokuja basi katika vitabu, afungua katika Google anaandika the sign of Illuminati au symbol za Illuminati, anaandika Google, say Mr. Google, azunguza na voice yake, sauti yake, alafu sasa zinakuja zile zinaonyesha wone hizi. Sasa nani yule Google? Huyo Google nani? Mwanzo tuelezee Google nani, ni shehe gani Google, amesomeshwa na nani, amesoma wapi? Tumpatia jawabu ile, tupatie nani huyo maisha ya hapo, naye amempatia shehe au shehe Google. Sasa mtu achukua kwa makafiri, alafu sasa wajua Illuminati makafiri, wale wanaabudu mashetani wale, sasa Saudia wale wote wameridhia haya mambo, si kusema hivyo. Sasa nini sasa? Ukisema hii ni sign ya Illuminati, maana yake nini? Alafu hiyo tukana Saudia, alafu wakati huo watakaenda kafe Saudia. Sasa naomba Allah nijalie ni kazikwe Madina, uzikwe Madina tazikwa huku huku kwetu tu, huwezi kwenda wewe tukana nchi wewe, alafu uende hivi hivi. Sema watoto wangu inshallah wa kike nitawaozesha, na wakisichana wa kivulana nitawaozesha, alafu baadaye nitaenda na mke wangu tuende tukafe kule, huwezi kwenda hivi, watukana nchi. Sasa nitaenda ili ziwe karibu na kaburi la Mtume, naambiwa ni usufi mwingine. Sasa huo yani mtu apoteza muda wake na kushawishi watu. Sasa watu wametua chuki. Hatusemi kuwa kuna baadhi ya mambo fulani yanatokea si mazuri, kwa sababu wale si malaika, lakini pamoja hivyo, katika msingi wetu Ahli Sunna wal Jamaa hatuzungumzi mambo ya viongozi, hatuzungumzi. Wewe ikiwa umweza, nenda mpaka kule Riyadh kule ukazungumze naye Malik Salman, uzungumze naye kwa mimi nimeona kadha kadha, umnasihi. Na ukija huku nyamazi, usiandike katika ile Friday bulletin, uandike nini? Usiandike huko, hiyo ni mambo yako. Na inshallah katika baada ya kitabu, kuna kitabu kitafuatia Muamalatul Hukam fi dha'il kitabi wa sunna lidoktor Abdul Salam Albarjis rahimahullah, kuna haja kubwa kujua kutaamala na viongozi. Tuangalie Mtume, kwa sababu sasa hivi mbona mujtama unapokwenda watu wanatukana tu. Sasa tuufahamishe kuwa ufahamu wetu salafi ahli sunna tuzingatia nini katika masuala kama haya? Kuna umuhimu mkubwa sana. Sasa ilipokuenda sahihi watu tu huzungumza tu. Allahu musta'an. Thaniyan, vile vile alistikbaru an ibadati Allah ta'ala. Watu kufanya kibri kutokana na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bima alba huna lisababia. Bali ilikuja hapa ni bisababia. Ya sababu. Fahadhan dalilan min al-Qur'an ala na'im al-qabr wa ala adhab al-qabr. Hizi ni dalili mbili. Za kufahamisha kuwa kuna neema ya kaburi na adhabu ya kaburi. Hizbu Tahrizi aya wazioni wao. Hizbu Tahrira wana harakati. Na hawa ni katika viumbe wa jinga kabisa. Yaani hawa ni katika wale mruntafi. Mzungu wa reli ndio katika hao. Ati yani ujinga mtiani sana. Wamwambie bana waona Uislamu unafanya maasi hawa, wafanya ushirikina, sema hatu yote tuyaache. Shirki zao, bid'a zao zote tuziache. Maadamu sema la ilaha illallah hawa hii yatosha. Sasa tuungane kitu kimoja ili tusimamishe kiongozi wa Kiislamu. Alafu ile kiongozi akija ndio aje akataze haya mambo. Vipi hapo? Atuswashi dola ya Kiislamu. Sasa tumuulize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifanya Maka, ilikuwa yufanya upuzi. Kwa sababu Maka miaka 13 ilikuwa kuna dola ya Kiislamu. Ilikuwa Mtume yufanya nini? Atahadharisha watu na ushirikina na kuwahimiza tauhidi. Sasa asema kuwa tusifanye ile mpaka kiongozi aje. Alafu wengi sana watu wa Hizbu Tahrir ni watu wa skuli wale. Watu wa university, tukienda university ndio tunakutana nao. Shekhe wao mkubwa kala Sheikh Said Kutub. Sasa ikiwa mtu akwambia Said Kutub ndio shekhe wake, mpige takbira nne ya maiti. Hafai huyo. Yaani uliona mashekhe wote isipokuwa umeona huyo. Asiojua hata Uislamu. Yeye mjue Said Kutub ni yeye. Wao msikia tu. Sisi tukimtaja hapa kuna baadhi ya watu kasirika. Watakasirika sana. Mtu ambaye aliishi sehemu ya Amerika miaka 11 ilhad haamini kama kuna Mungu. Unajua mambo hayo. Aliishi huko akawa hata hajui kama kuna Mungu ilhad huko. Mapadri makanisa huko, alafu yaja huko waomwita Sheikh. Hatusemi kwa sisi tutazungumza hali halisi. Laita husaka. Lau angenyamaza tusingemzungumza. Lakini amezungumza, tuamzungumza. Ila kiyami saa. Maadamu ahlul khair watapatikaniwa, atazungumzwa. Na sahi katika makhawariji wakubwa ni Said Kutub bila munaza. Ndio shekhe wao ile. Huyu ndio katika misingi hii ameanguka sana. Na hii ndio matatizo ya watu kutosoma kwa wanachuoni. Mtu kujichukulia elimu yake na kujifungulia vitabu na kusoma atapoteza watu kama hivi. Na hapo baadhi ya Waislamu wako hivyo. Mtu hasomi. Anua vitabu tuenda tu kwa jumua fujo pale, anua vitabu. Alafu sasa hasomi kwa wanachuoni, afundisha watu, apoteza watu. Simambo kwa wazi, si juzi juzi tu hapa. Juzi juzi hapa. Hii idi iliyoisha hii, idi ya Idul Fitri. Kuna bwana hapa tunaonoka alizungumza nini? Alizungumza mambo ya ajabu. Hawakusikia. Akasema zakatul fitri iendelea hata baada ya swala. Salizungumza hivyo. Paka la siri endelea tu zakatul fitri. Endelea tu. Haa, hiyo dalili ametoa wapi? Alafu ile hadithi iliyokuja Ibn Abbas akaidhoofisha. Ambao hakuna hata mwanachuoni mmoja ameidhoofisha. Wewe hiyo ilmu alhadithi umesoma wapi? Umesoma tunaonoka hapo ground. Shakaza watu kama hawa. Sasa watu tunarudi tena mtu kutosoma ni tatizo. Ndio ile mtu ameona amekurupuka, ameona maneno si kila lesa kullu ma yu'rafu yuqal au lesa kullu ma yusma yuqal, si kila unachokisikia wakizungumza. Na wengine sasa ameona mtu pale, mtu ataja tu kauli kama vile katika Malikia wakasema kuwa mbwa yualiwa. Sasa utakujitaje mbwa yualiwa? Ama katika Ahnaf wakasema kuna sampuli fulani ya tembo ikichanganyika na yani tende uweze kutengeneza tembo uweze kukanywa. au katika Shafi'i wasema mtoto wako anjia ndoa wa binti uweze ukamoa, hayo yafikia zungumzo wale. Hali mambo ambayo yamehalifu. Sasa si kila kitu yanazikatajwa vitu kama hivyo. Allahu musta'an. Tualizeni. Lazima kidogo tucharaze watu. Asema ama sunna fakat tawatarat, zimekuja kwa wingi, bidhalika tawaturan la nadhira lahu, yani hapana mfano wake, yani fakulu muslim, kila muslimu yakulu fi salati, anasema katika sala. Hii ni jawabu ya kuambia hao hizbu tahrir. Hizbu tahrir hawaswali. Sasa hii tawaambia hizbu tahrir, kama matusikia tawaambia hii fakulu muslimin, kila muslimu yakulu fi salatin, anasema katika sala, salatin nakira, sala ya sunna, sala ya faradhi, a'udhu billahi min adhabi jahannam wa min adhabi alqabr, ewe Allah nataka hifadha kwako wewe, unikinge na adhabu ya jahannam na adhabu ya kaburi. Sasa hapo mvipi? Pia mapinga li amri nabi sallallahu alaihi wasallam bidhalik, kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa li anna jami' alahadith alwarida fi tawatur, na hadithi nyingi zilizokuja zimekuja katika tawatur kwa wingi, la yumkinu an takuna ka hadith, hayani haiwezi ikawa ka hadith adhab alqabr, fahadha yushbihu tawatur alquran alkarim, zimekuja kwa wingi sana, wal ahadith fi hadha kathiratun ma'luma, hadithi katika hapa ni nyingi sana zenye kufahamika, fa ala almu'min an yu'mina bikulli ma jaa bihi alkitab wassunnah, ni juu ya muumini kuamini yote yanayokuja katika Qur'ani na Sunna, min hadhi al-umur al-ghaibiyya, katika haya mambo yaliyojificha ambayo hatuyaoni, wa hatta yakuna min al-mu'minina haqqan, paka uwe katika waumini kweli kweli, wa alla yu'aridaha bima yushahidu fi dunya, wala mtu asiye ni mwenye kupinga kwa yale anayoshuhudia katika dunia. Mtu akaanza kufikiria itakuwa vipi, usifikirie haya, haya ni mambo ya ghaibu. Fa inna ba'dha an-nas wal'iyadh billah, hakika baadhi ya watu wal'iyadh billah, kama hizbu tahrir, ankara adhab al-qabr, wakapinga adhab al-qabr, wa ankara fitnat al-qabr, wakapinga fitnat al-qabr, waqala, wakasema kaifa yakunu hadha, kama Hassan Turabi, yule Hassan Turabi yule alhali yule aliyokufa yule Msudani, alikuwa akifanya istihzai, sema vipi haya adhabu kabla mmeiona, alafu watu wacheka, wacheka fanya istihzai, nahnu nahfiru alqabr, asema sisi tunachumbua kaburi, wa thani yawm au awala yawm najid alqabr huwa, na siku ile ya pili au siku ya kwanza tunalipata kaburi liko vile vile, lam yuwasa asema hivyo Allahu musta'an, hatujaliona likikunjuliwa, walaysa fi atharu adhabi, wala hakuna athari yote ya adhabu, najidu tunapata, anal badana kadhalik, lam yataghayyar, tunapata mwili uko vile vile, haujageuka haujabadilika, wayaqulun, wanasema kaifa yaqudu kaifa yaqudu al-insan fi qabrihi, vipi mtu ataketi katika kaburi lake, wa huwa qad wudhi'a alayhi al-labin, na hakika imewekwa matofali yale, wama ashbaha dhalika, na mfano wake, angalia ambapo hadithi ya mtume iko wazi. Sasa hawa waumini mtume, sasa mtume asemea mtu atakapoingizwa katika kaburi akawekwa ikawekwa labin, labin ni zile tofali kule Saudia, kama sasa tuseme hizi kabros zawekwa zile, lakini huku tutatumia nini? Ubao, wewe kule ubao, alafu atiwe mchanga, watu wakiondoka wanakuja malaika hapo hapo, fayajlisa, wanamketisha, anaketishwa na malaika, alafu anaulizwa maswali. Sasa mtu aseme itakuwa vipi, kuna mchanga? Sasa wewe, hizi mambo ya dunia usifikirie mambo haya, hii ni mambo ya akhira. Sasa haiwezekani, au tafukua kaburi tumpata mwili kwa vile vile tu au wengine labda waika maspika yao kule na mixer zao sijui amplifier zao, hawasikii chochote, hawasikii mtu akiadhibiwa. Sasa kuna nini? Mbona tuone na waambia lile kaburi la panuliwa, ikiwa ni mtu mwema la panuliwa kabisa. Sasa mbona tulio likipanuliwa, tuona liko vile vile na mfano wake. Asema fahaula yaqisuna umur al-akhirah bi umuri dunya, hawa wanafanya qiyas, wanakisi, wanafikiria mambo ya dunia na mambo ya akhira. Idhan hum laysu bimu'minin, hawa si waumini. Li'annahum la yu'minuna bilghaib, samtu wachunge, mtu wachunge sana katika masuala kama haya. Ndio tutarudia tena sana, watu wasome. Mtu aweze kupinga mambo kwa ujinga tu. Sasa kama hawa sasa si lazima, kuna vitu vya dunia atilia mbali akhira, kama alivyosema Sheikh Saleh Fauzan, kuna vitu vya dunia alivyokuwa kishirisha al-arba'in nawiyya, kuna vitu vya dunia hatuvioni na tuamini au tuamini. Ah, huyu mtoto bana mjinga sana huyu, mzembe sana huyu, kila siku mtihani yuanguka. Ushaona huo ujinga yeye? Mbona wasunguza kali ujinga? Si hapo dunia. Ah, huyu mtoto mwerevu sana. Genius, jamani, genius yule. Ushaona hiyo genius, ushaiona? Sasa mbona haya mambo ya dunia wewe? Eh? Au unasikia hofu? Eh, jana vipi? Ah, ile barabara nilipopita do. Nilikuwa na hofu sana, niliona kama nitaliona simba. Uliona hiyo hofu? Mbona unaizungumza kwa watu? Sasa ikiwa mambo ya dunia tunayaona, mambo mengine tuko nayo hatuyaoni. Sasa vipi mambo ya akhira? Na lazima mtu, kama tunavyozungumza katika akida ya Muislamu, ni lazima mtu akili yake iweke nyuma. Lolote linalokuja kutoka kwa Allah na Mtume kubali, usifikirie akili. Ukifanya hivyo utapotea. Sasa hawa Hizbu Tahrir ni katika Mu'tazila, na Mu'tazila wana kaida yao, wanatanguliza akili. Yaani mtu anamletea hadithi ya Mtume, Mtume amesema jambo kadhaa, alafu akwambia ngojea nifikirie. Akamwambia na akili yangu ikubali. Wako watu wao. Na wengine wako wasanii waimbaji wale. Akamwambia nyinyi wasalafi akili zenu wazifunga. Fungua akili yako. Haya. Imba hiyo mpaka ufike huko Canada uende kaimbe. Nasema ninapata visa sasa ya Canada miaka 10. Nenda huko kaimbe. Kapige collab na huyo mairi zenu. Mkaimbe vizuri sasa. Bana zamani ndiko kwa watu na mambo kama haya, alhamdulillah. Katuletea mtihani bana. Kuna baadhi ya mashaikh tuletea mtihani, ilikuwa hakuna. Alhamdulillah ilikuwa kwa maimamu, jazallahu khair, ilikuwa kiswalisha watu. Lakini leo imekuwa maimamu pia imekuwa wasanii, ma DJ. Simbala sasa. Yaani ana Qur'ani yake alafu ana muziki. Apiga tu. Sasa sijui ni remix ama ni blues huko, reggae. Watakuja huko huko tu. Mtu mifadhi Qur'ani huko ndani ya bahari waimba kama wale, kuna sharuhani wale waimbaji wa Kihindi wale. Mtu waimba huko bahari. Wa nini? Imamu mzima yeye. Sasa tukiyazungumza tuambie tutazungumza watu. La, lazima. Lazima tuzungumze kwa sababu ni hali hatari. Vipi mwanamume asimambie na za wanaume wenzake badala ya kusoma Qur'ani au badala ya kutoa mawaidha yuaimba? Alafu asema ni katika njia ya dawa. Dawa gani hiyo? Yaani kumaanisha wazi wale mitume wa Allah na watu wema walikosea katika dawa. Sipokuwa huyu msanii wa sasa ndio yajua katika dawa. Hata katika kushika dawa hata ni kuimba nyimbo. Sawa, kuna Bob Marley ni mashehe pia wao. Vipi ni mwanamume usimame mbele za wanaume uimbe nyimbo wewe? Nini sasa hivi? Hata katika msingi wa dawa, ikiwa watu hawaelewi hutuba za Ijumaa na darasa, toa clip. Vipi toa clip? Sasa angalia, anavuto kidogo kidogo, nyimbo zao na igawali makafiri kule kule kule kule. Watakuja kuslide hawa, wewe ngoja tu, watakuja kucheza tu hawa. Hawako mbali tu, watakuja tu. Sio washaanza kulegeza sauti zao kama za wanawake. Nyimbo wasikia nyinyi, hata msikii mwazisikia. Sasa hakuna, ule ni ukhawariji. Makhawariji wale ndio upenda anashidi. Katika Uislamu hakuna anashidi. Ukichoka lala. Sio sema sikiza anashidi Islam, hakuna. Sheikh Saleh Fauzan anasema hakuna kuzita anashidi Islam. Hili ni kosa lingine. Sasa leo vijana wengi wameingia kuli sasa. Watu waimba. Kule mtaani Bakarani, kule Mwandoni watu wameingia tu waimba. sababu yapata pesa, CD moja labda 100, na mtu ana njaa. Allahu musta'an. Mambo kama haya sisi tuwajieka mbali. Watu wanafanya istizai, watu wanafanya istizai wakwambia kuwa nyinyi watu wa khutba, khutba watu wa khutba sio dakika 20, sio dakika ngapi, watu waelewi. Toeni mziki tena, ana shidi moja tu, watu watafahamu. Sasa vipi hisi katika njia zetu? Alafu ndani ya ile anashidi ile kuna uongo mwingine, tamthilia, mchezo wa kuigiza, makosa. Yani wamekuwa siku hizo wanatuleta fitna mpaka katika durusu za mashaka, siku hizi wanazitia anashidi saa nyingine pale. Hata kusikia wasikia bana anashidi leo tu. Na hizo anashidi ni mbaya kabisa hata kuliko hii miziki ya makafiri. Mbaya sana hizi. Kwa sababu wale makafiri wale, wale mambo yao. Wale wasemi katika dini wale, wale wasemi wale. Lakini sasa hawa sasa watuambia ni katika dini. Yaani bi maana Mtume صلى الله عليه وسلم hajafundisha haya mambo mpaka huyu msanii ndio yajua leo. Jahili mkubwa huyo. Malizeni hii nukta. Fa inna umura al-akhirah, asema mambo ya akhirah la tuqasu bi umuri dunya. Hayakisiwi na mambo ya dunia. Li dhuhuri al-farqi al-kabir bainahuma, kwa kudhirika tofauti kubwa baina yake. Usiyafananishe mambo ya akhirah na duniani, ni tofauti. Kwa sababu siku ya kiyama watu wako na uhai. Uhai huu na ule tofauti. Hiyo ndio ilivyo. Siku ya kiyama hakuna kwenda haja, hakuna kutapika, mvimbiwa na tumbo, hakuna. Ni duniani huko. Sasa kule akhirah kuna mambo mengine. Fayajibu alaina fima yataallaku biamri al-akhira, ila tulazimu kwetu sisi juu yetu katika yale ni kufungamana na siku za akhira au jambo la akhira, an nu'mina wa nusallima, tuamini na tujisalimishi. Yani tuinue mikono yetu tujisalimishi kabisa. Wa alla nakula kaifa walima, tuseme vipi kwa nini, tuseme maadamu imeshazungumza vile. Haya, tuinue mikono yetu. Lidhuhuri alfarqi alkabir bainahuma, kwa kudhirika tofauti kubwa baina yake. Wa hadha huwa alfarqu baina almu'min haqqa, na hii ni tofauti baina mu'mini haqqi wa kweli kweli. Walmunkir walmutaraddid, na yule ambaye tofauti baina mu'min na yule mwenye kupinga, mwenye kuwa na shaka na shaka. Falmu'minu mu'mini yaqulu sami'na wa saddaqna wa amanna, mu'mini asema tumesikia na tumesadikisha na tuamini. Wa hadha haqqun wala ishkala fihi, na hili ni haq wala hakuna tatizo lolote. Wal mulhid, na yule mulhid yataraddadu au yunkir, wallahu musta'an. Ama yule mulhid asiamini anakuwa na shaka na shaka au yapinga, wallahu musta'an. Naam, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.